दुल्हन, रूसी कहानी, लेखक एंटन चेखोव, अनुवाद कृष्ण कुमार, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है दूसरा और अंतिम भाग। याद है कल साशा मेरे कुछ काम न करने पर भर्त्सना कर रहा था। उसने थोड़ी देर रुककर कहा, हाँ वह ठीक था, एकदम ठीक था। मैं कुछ नहीं करता और न कुछ कर सकता हूँ। ऐसा क्यों है प्रिये? क्या कारण है कि टोपी में बैज लगाकर दफ्तर जाने के विचार मात्र से मुझे मतली आने लगती है? क्या कारण है कि किसी वकील को लैटिन के शिक्षक या परिषद के सदस्य को देखकर ही मेरा दिल खराब हो जाता है? आह रूस माता, रूस माता, तुम अपने वक्ष पर कितने आलसियों और बेकारों को वहन करती हो। मेरी तरह के कितने लोगों को कष्ट भोगी रूस माता, और अपनी निष्क्रियता को वह एक सर्वव्यापी परिघटना बता रहा था। उसमें समय का रुख देख रहा था। जब हमारी शादी हो जाएगी, वह कह रहा था, हम देहात में चले जाएंगे प्रिये, वहाँ हम काम करेंगे। हम वहाँ बगीचे और झरने वाला एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीद लेंगे और मेहनत करेंगे, जीवन का प्रेक्षण करेंगे। आह कितना सुंदर होगा यह। उसने अपना टोप उतार लिया, उसके बाल हवा में लहराने लगे। नाद्या उसकी बातें सुनते हुए सोच रही थी, हे ईश्वर, मैं घर जाना चाहती हूँ, हे ईश्वर। घर के पास ही घोड़ा गाड़ी पैदल जा रहे पादरी आंद्रेई से आगे निकली। अरे देखो, वह पिताजी जा रहे हैं, आंद्रेई आंद्रेईच ने खुशी से कहा और अपना टोप हिलाया। मैं अपने पिता को प्यार करता हूँ, वाकई प्यार करता हूँ, उसने घोड़ा गाड़ी का किराया देते हुए कहा। अप्रसन्नता और अस्वस्थता अनुभव करती हुई नाद्या घर में गई। वह बस यही सोच रही थी कि सारी शाम मेहमान रहेंगे और उसे उनकी खातिर तवाज़ा करनी होगी, मुस्कुराना होगा, वायलिन सुननी पड़ेगी, हर तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें सुननी पड़ेंगी और सिर्फ शादी की बातें करनी पड़ेंगी। दादी फूला फूला रेशमी पोशाक पहने शान से अकड़ी समोवार के पास बैठी हुई थी। वह बहुत घमंडी मालूम हो रही थी, जैसा कि वह हमेशा मेहमानों के आने पर लगती थी। पादरी आंद्रेई चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कुराहट लिए कमरे में आए। मुझे आपको स्वस्थ देखकर प्रसन्नता और पवित्र संतोष प्राप्त हुआ, उन्होंने दादी से कहा। यह समझना मुश्किल था कि उन्होंने गंभीरता से ऐसा कहा या मजाक में। खिड़कियों के शीशों और छत से हवा टकरा रही थी, सीटियों की सी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी और चिमनी में घर भुतना अपना उदास गीत गुनगुना रहा था। रात का 1 बजने वाला था। घर का हर आदमी बिस्तर पर लेट चुका था, पर कोई भी सोया न था और नाद्या को लग रहा था कि नीचे से वायलिन बजाए जाने की आवाज़ आ रही है। बाहर से जोर की खड़खड़ सुनाई दी। ज़रूर ही कहीं झिलमिली कब्जे से उखड़ गई थी। 1 मिनट बाद सिर्फ शमीज पहने नीना इवानोवना मोमबत्ती लिए कमरे में आई। उसने पूछा, यह आवाज़ कैसी थी नाद्या? नाद्या की माँ बालों की चोटी बांधे झेंप भरी मुस्कुराहट लिए इस तूफानी रात में अधिक बूढ़ी, मामूली सूरत और छोटे कद वाली मालूम हो रही थी। नाद्या को याद आया कि कैसे वह अभी हाल ही तक अपनी माँ को अनूठी महिला समझती थी और उसकी बातें सुनने में गर्व महसूस करती थी, और अब किसी भी तरह उसे याद नहीं आ रहा था कि वे शब्द थे क्या। उसे जो शब्द याद आ रहे थे वे मामूली और अनावश्यक प्रतीत होते थे। ऐसा लगता था कि चिमनी के भीतर भारी आवाज़ों में गाया जा रहा है, लगता है कि हे मेरे परमात्मा शब्द भी सुनाई पड़ रहे थे। नाद्या बिस्तर में उठकर बैठ गई और उसने अचानक सिसकियां भरते हुए सिर थाम लिया। माँ, माँ, वह चिल्लाई, मेरी प्यारी माँ, काश तुम जानती कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मुझे चली जाने दो। कहाँ? भौंचक्की होकर नीना इवानोवना ने पूछा और बिस्तर के किनारे बैठ गई। कहाँ जाना चाहती हो? नादिया देर तक रोती बिसूरती रही। एक भी शब्द बोलने में वह असमर्थ थी। मुझे इस शहर से चली जाने दो, आखिरकार उसने कहा। शादी न होनी चाहिए और न होगी, समझो भी ना। मैं उस आदमी से प्यार नहीं करती हूँ, मैं उसके बारे में बात करना भी सहन नहीं कर सकती हूँ। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, नीना इवानोवना ने जल्दी से कहा। वह बहुत डर गई थी। अपने को शांत करो, तुम्हारा मिजाज ठीक नहीं है, यह गुजर जाएगा। ऐसा होता भी है, शायद तुम आंद्रेई से झगड़ आई हो, लेकिन प्रेमियों के झगड़े का अंत चुंबनों से होता है। जाओ माँ जाओ, नाद्या रो पड़ी। हाँ, नीना इवानोवना ने थोड़ा रुककर कहा, कल तक तुम एक छोटी बच्ची थी और अब तुम दुल्हन हो। प्रकृति सदैव परिवर्तनशील है, इसके पहले कि तुम समझ सको, तुम स्वयं माँ बन जाओगी, बूढ़ी हो जाओगी और मेरी तरह तुम्हारी भी जिद्दी बेटी होगी। माँ, अच्छी माँ, तुम तो समझदार हो, तुम दुखी हो, नाद्या ने कहा। तुम बहुत दुखी हो, तुम ऐसी घिसी पिटी बातें क्यों करती हो? क्यों, ईश्वर के लिए क्यों? नीना इवानोवना ने बोलने की कोशिश की, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सकी, केवल सिसकियां भरती रही और अपने कमरे में लौट गई। एक बार फिर चिमनी से भारी आवाज़ों का रुदन सुनाई दिया और एकाएक नाद्या भयभीत हो गई। वह बिस्तर से कूदकर अपनी माँ के कमरे में भाग गई। नीना इवानोवना की आंखें रोने से सूज गई थीं। वह नीले रंग का कंबल ओढ़े हुए एक किताब हाथ में लिए लेटी हुई थी। माँ मेरी बात सुनो, नाद्या ने कहा, सोचो, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, सिर्फ सोचो कि हमारा जीवन कितना ओछा और अपमानजनक है। मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं अब सब समझ रही हूँ, और तुम्हारा आंद्रेई आंद्रेईच क्या है? वह बिल्कुल भी अक्लमंद नहीं है माँ। हे ईश्वर, ज़रा सोचो माँ, वह बेवकूफ़ है। नीना इवानोवना एक झटके से उठकर बैठ गई। तुम और तुम्हारी दादी मुझे सताती रहती हो, उसने हिचकी भरते हुए कहा। मैं जीना चाहती हूँ, जीना, उसने दोहराया और दो एक बार छाती पर मुक्के मारे। मुझे आज़ाद कर दो, मैं अभी भी जवान हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, तुमने मुझे बुढ़िया बना दिया है। वह फूट फूट कर रोती हुई कंबल के नीचे सिकुड़कर लेट गई। वह छोटी सी, बेवकूफ़ और दयनीय लग रही थी। नाद्या ने अपने कमरे में जाकर कपड़े पहन लिए और फिर सुबह के इंतज़ार में खिड़की के पास बैठ गई। सारी रात वह बैठी सोचती रही और कोई सारी रात झिलमिली खटखटाता रहा और सीटी बजाता रहा। दूसरे दिन सवेरे दादी ने शिकायत की कि हवा से सारे सेब गिर गए हैं और आलू बुखारे का एक पुराना पेड़ टूट गया है। सुबह उदास धुंधली थी, ऐसा दिन जबकि सुबह से लैंप जलाने की तबीयत होने लगती है। हर आदमी ठंड की शिकायत कर रहा था, खिड़कियों के शीशों पर पानी की बूंदें टप टप कर रही थीं। नाश्ते के बाद नाद्या साशा के कमरे में गई और बिना बोले कोने में रखी हुई आराम कुर्सी के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी और अपने चेहरे को हाथों से ढांप लिया। क्या हुआ? साशा ने पूछा। मैं इस तरह नहीं रह सकती, उसने कहा। मैं नहीं जानती कि मैं यहाँ पहले किस तरह रहती थी, मैं बिल्कुल नहीं समझ सकती। मैं अपने मंगेतर से घृणा करती हूँ, अपने आप से घृणा करती हूँ, और मैं इस काहिल और खोखली जिंदगी से घृणा करती हूँ। हाँ हाँ, साशा ने कहा। वह अभी तक समझा नहीं था कि बात क्या है। कोई नहीं, यह ठीक है, यह अच्छा है, यह जिंदगी मेरे लिए घृणित है, नाद्या ने आगे कहा। मैं एक दिन भी और यहाँ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं कल चली जाऊँगी। ईश्वर के लिए मुझे अपने साथ ले चलो। साशा आश्चर्य में एक क्षण उसकी ओर देखता रहा। आखिरकार बात उसकी समझ में आ गई और वह एक बच्चे की तरह खुश हो गया। अपनी बाहें हिलाने और जूतों से ताल देने लगा, जैसे आनंद के मारे नाच रहा हो। वाह वाह, उसने अपने हाथ मलते हुए कहा, हे भगवान, कितनी अच्छी बात है। वह उसकी तरफ निर्निमेश आँखों से उत्साह से देखती रही, जैसे मुग्ध हो गई हो और प्रतीक्षा में थी कि वह फौरन ही कोई खास और असाधारण महत्व की बात कहेगा। साशा ने अभी तक उससे कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसे अनुभव हो रहा था कि कुछ नवीन और विस्तृत, कोई अनोखी चीज़ उसके सामने आ रही है जो वह पहले नहीं जानती थी। और वह साशा को आशा से देखती रही। वह हर चीज़ के लिए तैयार थी, मृत्यु के लिए भी। मैं कल जा रहा हूँ, कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन तक आओगी। मैं तुम्हारा सामान अपने संदूक में रख लूँगा और तुम्हारे लिए टिकट खरीद लूँगा, और जब तीसरी घंटी बजे तो तुम गाड़ी में चढ़ जाना और हम चले जाएंगे। मॉस्को तक मेरे साथ चलो और वहाँ से पीटर्सबर्ग खुद अकेली जाना। क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है? हाँ। तुम इसके लिए कभी नहीं पछताओगी, तुम्हें कभी अफसोस नहीं होगा, कसम से, साशा ने उत्साह से कहा। तुम चली जाओगी और अध्ययन करोगी और बाद में अपने आप रास्ता निकल आएगा। तुम अपनी ज़िंदगी को उलट पलट दोगी, हर चीज़ बदल जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ज़िंदगी में फेर लाना है, बाकी सब बेकार है। अच्छा, तो हम लोग कल जा रहे हैं? हाँ हाँ, भगवान के वास्ते हाँ। नादिया का विचार था कि वह उद्वेलित हो गई है और उसका मन कभी इतना बोझिल नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि जाने तक उसका मन पीड़ित रहेगा, दुखद विचार उसके दिमाग पर छा जाएंगे। लेकिन वह ऊपर अपने कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर लेटी ही थी कि गहरी नींद सो गई और आंसू भरे चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट लिए शाम तक सोती रही। घोड़ा गाड़ी मंगाई जा चुकी थी। नादिया कोट पहने और टोप लगाए आखिरी मर्तबा अपनी माँ और उन सब चीज़ों को जो अभी तक उसकी थीं देखने ऊपर गई। वह अपने कमरे में थोड़ी देर बिस्तर के पास खड़ी रही। बिस्तर अभी तक गर्म था। चारों ओर देखा और फिर चुपचाप अपनी माँ के कमरे में गई। नीना इवानोवना सो रही थी और उसके कमरे में सन्नाटा था। माँ के बाल ठीक करने और उसे चूमने के बाद एक दो मिनट तक खड़ी रही, तब धीरे धीरे नीचे उतर गई। बारिश की झड़ी लगी हुई थी। पानी से भीगी घोड़ा गाड़ी उसारे के सामने खड़ी थी। गाड़ी की छतरी उठी हुई थी। तुम्हारे लिए वहाँ जगह नहीं है नाद्या, नौकर गाड़ी में सामान रखने लगे तो दादी ने कहा। क्या ज़रूरत पड़ी है तुम्हें ऐसे ख़राब मौसम में उसे छोड़ने जाने की? अच्छा हो घर पर ही रहो, ज़रा बारिश को तो देखो। नाद्या ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन कह न सकी। साशा ने उसे गाड़ी में बिठाया और कंबल से उसके पैर ढक दिए और खुद भी उसकी बगल में बैठ गया। विदा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, दादी ओसारे से चिल्लाई। मॉस्को पहुंचकर चिट्ठी लिखने का ख्याल रखना साशा। अच्छी बात है, विदा दादी, स्वर्ग की देवी तुम्हारी रक्षा करे। क्या मौसम है, साशा ने कहा। नादिया ने अब रोना शुरू किया। उसे अब जाकर ज्ञान हुआ कि वह निश्चय ही चली जाएगी। अभी तक उसको इसका वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा था। अपनी माँ के पास खड़ी थी तब भी नहीं, दादी से विदा लेते समय भी नहीं। विदा मेरे शहर, तमाम बातें जल्दी जल्दी उसके दिमाग में घूम गईं। आंद्रेई, उसके पिता, नया मकान और फूलदान वाली नंगी औरत। लेकिन अब उसे इन बातों से डर नहीं लगा और न उसे मन पर बोझा ही मालूम हुआ। ये छोटी और क्षुद्र बातें हो गई थीं। यह सब अतीत में दूर ही दूर खोता जा रहा था। और जब वे रेल में सवार हुए और गाड़ी चल दी तो उसका संपूर्ण अतीत इतना बड़ा और महत्वपूर्ण सिमट सिकुड़ कर जरा सा रह गया। और एक शानदार भविष्य जिसकी अभी तक केवल रेखा ही दिखाई देती थी उसके सामने उभरता जा रहा था। गाड़ी की खिड़कियों पर पानी की बूंदें टप टप कर रही थीं। हरे भरे खेतों, तेज़ी से गुजरने वाले तार के खंभों तथा तारों पर बैठी चिड़ियों के सिवा और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। और एकाएक वह आनंद विभोर हो उठी। उसे याद आया कि वह आज़ाद होने और पढ़ने के लिए जा रही है, जैसे कभी पुराने ज़माने के लोग भागकर कज़ाकों में मिल जाते थे। वह हंस रही थी, रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी। सब कुछ ठीक है, साशा मुस्कुराते हुए कह रहा था, सब कुछ। पतझड़ समाप्त हुआ और उसके बाद जाड़ा भी। नादिया को अब घर की याद बहुत सताती और वह हर रोज़ अपनी दादी और माँ के बारे में सोचती। उसे साशा का भी ख्याल आता। घर से सौहार्दपूर्ण शांत पत्र आते जिससे लगता था कि सारी बातें क्षमा कर दी गई हैं और भुलाई जा चुकी हैं। मई की परीक्षाओं के बाद वह स्वस्थ और सानंद घर को रवाना हो गई। साशा से मिलने के लिए वह मॉस्को में रुकी। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि साल भर पहले। दाढ़ी, अस्त व्यस्त बाल, वही लंबा कोट और किरमिच की पतलून। उसकी आंखें हमेशा की भांति बड़ी और सुंदर थीं। लेकिन वह बीमार और सताया हुआ लग रहा था। वह अधिक बूढ़ा और दुबला दिखाई दे रहा था और लगातार खांसता था। नादिया को वह नीरस और तनिक ग्रामीण लग रहा था। अरे यह तो नादिया है, खुशी से हंसते हुए वह चिल्लाया, मेरी प्यारी, मेरी लाडली। वे दोनों साथ साथ तंबाकू के धुएं और रंग व स्याही की दमघोट बदबू वाले लिथो छापे खाने में कुछ देर बैठे, फिर साशा के कमरे में चले गए। वहाँ तंबाकू की बू भरी हुई थी, कूड़ा करकट फैला हुआ था और चारों तरफ गंदगी थी। मेज़ पर ठंडे समोवार के पास एक टूटी प्लेट रखी हुई थी जिसमें भूरा सा एक कागज़ का टुकड़ा था और मेज़ व फर्श मरी हुई मक्खियों से भरे हुए थे। यहाँ की हर चीज़ बतला रही थी कि साशा अपनी निजी ज़िंदगी का ज़रा भी ख्याल नहीं करता, अस्त व्यस्त रहता है और उसे आरामदेह जीवन के प्रति उपेक्षा है। और यदि कोई उससे उसके व्यक्तिगत सुख और निजी जीवन के बारे में पूछे, उसके प्रति प्रेम की बात करे, तो उसकी समझ ही में कुछ नहीं आएगा और वह सिर्फ हंस देगा। हाँ, सब ठीक ही रहा, नादिया ने जल्दी से कहा। माँ मुझसे मिलने के लिए पतझड़ में पीटर्सबर्ग आई थीं। उनका कहना था कि दादी नाराज़ नहीं हैं, सिर्फ मेरे कमरे में आती रहती हैं, दीवालों पर सलीब का चिन्ह बनाती रहती हैं। साशा खुश दिल मालूम हो रहा था, लेकिन खांस रहा था और फटी आवाज़ में बातें कर रहा था और नाद्या उसकी ओर ताकती रही। वह सोच रही थी कि क्या वह वास्तव में बहुत बीमार है या यह उसकी कल्पना है। साशा मेरे प्यारे, उसने कहा, तुम तो सचमुच बीमार हो। मैं ठीक हूँ, ज़रा अस्वस्थ हूँ, पर कोई गंभीर बात नहीं। ईश्वर के लिए, नाद्या ने बेचैन आवाज़ में कहा, तुम डॉक्टर को दिखाने के लिए क्यों नहीं जाते? तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान क्यों नहीं रखते, मेरे प्यारे अच्छे साशा? उसने कहा और उसकी आंखों में आंसू भर आए और किसी वजह से आंद्रेई आंद्रेइच, फूलदान वाली नंगी औरत और उसके सारे अतीत का चित्र, जो बचपन की तरह बहुत धुंधला और दूर प्रतीत होता था, उसके दिमाग में घूम गया। वह रो उठी क्योंकि अब उसे साशा साल भर पहले की तरह मौलिक, चतुर और दिलचस्प नहीं मालूम हुआ। साशा, प्रिय, तुम बहुत बीमार हो। तुम्हें पीला और क्षीण न देखने के लिए मैं क्या कुछ करने को तैयार नहीं। मैं तुम्हारी बहुत ऋणी हूँ। तुम कल्पना नहीं कर सकते कि तुमने मेरे लिए कितना काम किया है। वास्तव में साशा, तुम मेरे जीवन में सबसे घनिष्ठ और प्रिय व्यक्ति हो। वे बैठे हुए बातें करते रहे। और अब पीटर्सबर्ग में एक जाड़ा व्यतीत करने के बाद नाद्या को लग रहा था कि साशा की बातचीत में, उसकी मुस्कुराहट और उसकी संपूर्ण आकृति में कोई ऐसी चीज़ थी जो पुराने फैशन की पिछड़ी गुजरी हुई है, जो शायद कब्र में पहुंच चुकी है। मैं परसों वोल्गा पर सैर करने के लिए जा रहा हूँ, साशा ने कहा, और फिर कुमिस, घोड़ी के दूध का पेय जो सेहत के लिए अच्छा होता है, पीने जाऊँगा। मेरा एक दोस्त और उसकी बीवी मेरे साथ जा रहे हैं। दोस्त की बीवी अद्भुत औरत है। मैं उसे समझाने की कोशिश करता रहता हूँ कि वह पढ़े। मैं चाहता हूँ कि वह अपनी ज़िंदगी को उलट पलट दे। कुछ देर बातें करके वे स्टेशन चले गए। साशा ने उसे चाय पिलाई और उसके लिए कुछ सेब खरीदे। और जब गाड़ी चली, वह मुस्कुराता हुआ अपना रुमाल हिला रहा था, तो नादिया उसके पैर देखकर ही समझ गई कि वह कितना बीमार है और उसके ज़्यादा दिन जिंदा रहने की आशा नहीं है। नादिया अपने शहर में दोपहर को पहुंची। जब वह स्टेशन से अपने घर जा रही थी, तो उसे सड़कें अस्वाभाविक रूप से चौड़ी लग रही थीं और मकान छोटे और ज़मीन से सटे सटे। उसे कोई भी आदमी न दिखाई पड़ा, सिवा पियानो साज जर्मन के, जो अपना मटमैला ओवरकोट पहने हुए था। मकान धूल से सने हुए मालूम पड़ रहे थे। दादी ने, जो अब वाकई बूढ़ी हो गई थी और पहले ही की भांति मोटी और असुंदर थी, नादिया की कमर में बाहें डाल दी और नादिया के कंधे पर सिर रखकर बहुत देर तक रोती रही, गोया वह अपने को अलग न कर पा रही हो। नीना इवानोवना की भी उम्र बहुत ज़्यादा लगने लगी थी और उसका चेहरा उतरा हुआ था, मगर वह अब भी कमर पर कसी पोशाक पहने थी और उसकी उंगलियों पर हीरे चमक रहे थे। मेरी प्यारी, उसने ऊपर से नीचे तक कांपते हुए कहा, मेरी दुलारी। फिर वे बैठ गईं और चुपचाप रोती रहीं। यह सहज ही देखा जा सकता था कि दादी और माँ दोनों समझती थीं कि अतीत हमेशा के लिए खो गया है। उनका सामाजिक रुतबा, पहले का मान सम्मान, घर में मेहमान बुलाने का हक खत्म हो चुका है। वे उन आदमियों की तरह महसूस कर रही थीं जिनकी आरामदेह और बिना परेशानी की जिंदगी में किसी रात पुलिस वाले आएं और तलाशी लें और यह पता लगे कि घर के मालिक ने गबन या जालसाजी की है, और फिर हमेशा के लिए आरामदेह और बिना परेशानी की जिंदगी खत्म। नादिया ऊपर गई और देखा, वही पुराना बिस्तर, सफ़ेद मामूली पर्दों वाली वही खिड़कियाँ, खिड़की से बगीचे का वही दृश्य, धूप से नहाया हुआ खुश जिंदा। उसने अपनी मेज़ छुई, बैठ गई और कुछ सोचती रही। उसने अच्छा खाना खाया और फिर स्वादिष्ट गाढ़ी मीठी क्रीम वाली चाय पी, मगर उसे कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। कमरों में एक खोखलापन नज़र आ रहा था। छत बहुत नीची लगी। रात में जब वह सोने गई और उसने कंबल ओढ़ा, तो उसे गर्म और बहुत नर्म बिस्तर में लेटना न जाने क्यों उपहासास्पद लगा। नीना इवानोवना एक मिनट के लिए आई और अपराधी की तरह सहमी सी चारों तरफ देखती हुई बैठ गई। अच्छा नाद्या, उसने कहा, क्या तुम खुश हो? वाकई खुश हो? खुश हूँ माँ। नीना इवानोवना ने उठकर नाद्या और खिड़कियों के ऊपर क्रॉस का चिन्ह बनाया। और मैं, जैसा कि तुम देख रही हो, धार्मिक हो गई हूँ, उसने कहा। मैं दर्शन का अध्ययन कर रही हूँ और सोचती रहती हूँ, और बहुत सी चीज़ें अब मेरे लिए दिन की रोशनी की तरह साफ हो गई हैं। मुझे लगता है कि सबसे महत्व की बात यह है कि जीवन मानो एक प्रिज्म से गुजरे। माँ दादी कैसी हैं? ठीक ही लगती हैं। जब तुम साशा के साथ चली गई थी और दादी ने तुम्हारा तार पढ़ा तो वह ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके बाद वह 3 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रहीं और फिर वह रोने और प्रार्थना करने लगीं, लेकिन अब वह ठीक हैं। नीना इवानोवना उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगी। चौकीदार की आहट आई। सबसे महत्व की बात यह है कि जीवन मानो एक प्रिज्म से गुजरे, उसने कहा। दूसरे शब्दों में, अपनी चेतना में जीवन को सरल तत्वों में विभाजित कर देना चाहिए, 7 मौलिक रंगों की तरह, और हर तत्व का अलग अलग अध्ययन करना चाहिए। फिर नीना इवानोवना ने और क्या कहा और वह कब चली गई नादिया को नहीं मालूम था, क्योंकि वह फौरन ही सो गई थी। मई गुजरी और जून आया। नादिया घर की आधी हो गई। दादी समोवार के पास बैठी हुई चाय पिलाती और ठंडी सांसें भरती रहती। नीना इवानोवना शाम को अपने दर्शन के बारे में बातें करती। वह अब भी एक आश्रित की तरह घर में रहती और थोड़े से कोपेक की भी ज़रूरत पड़ने पर दादी के सामने हाथ पसारती। घर में मक्खियाँ भरी थीं और छत दिनों दिन नीचे आती प्रतीत हो रही थी, इस डर से कि कहीं पादरी आंद्रेई और आंद्रेई आंद्रेईच से मुलाकात न हो जाए। दादी और नीना इवानोवना कभी बाहर नहीं निकलती थीं। नादिया बगीचे और गलियों में टहलती और मकानों और गंदली चहार दीवारों को देखती और उसे लगता कि शहर कब का बूढ़ा हो गया है, इसके दिन बीत चुके हैं और अब यह अपने अंत की प्रतीक्षा में है, या फिर ताजगी और जवानी के आरंभ की प्रतीक्षा में। काश यह नया और उज्जवल जीवन जल्दी आ जाए, जब हम सिर ऊंचा कर किस्मत की आंखों में आंखें डालकर देख सकें, यह जानते हुए कि हम सही हैं, खुश और आज़ाद रह सकें। ऐसी जिंदगी देर सवेर आकर रहेगी। आखिर तो वह वक्त आएगा ही जब दादी के मकान का कुछ भी नहीं रहेगा, जहां सारी व्यवस्था ही ऐसी है कि 4 नौकर तहखाने के एक गंदे कमरे में ही रह सकते हैं। और आखिर वह वक्त भी तो आएगा जब इस मकान का चिन्ह भी शेष नहीं रहेगा, जब इसका अस्तित्व भूल जाएगा और कोई इसे याद भी नहीं करेगा। नादिया का एकमात्र मन बहलाव पड़ोस के घर के बच्चे थे, जो जब वह बगीचे में टहलती तो चहार दीवारी पर हाथ मारकर हंसते हुए चिल्लाते, दुल्हन दुल्हन। सारातोव से साशा का खत आया। उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी हल्की फुल्की लिखावट में लिखा था कि वोल्गा की सैर बहुत सफल रही है, लेकिन वह सारातोव में ज़रा बीमार पड़ गया है, उसकी आवाज़ गायब हो गई है और पिछले 15 दिन से वह अस्पताल में है। नादिया समझ गई कि इसके क्या मानी हैं और एक आशंका, एक विश्वास सा उसके दिल में बैठ गया। वह खींच रही थी कि आशंका और खुद साशा के विचार से वह अब पहले की भांति द्रवित नहीं हो पा रही है। उसे ज़िंदा रहने की, पीटर्सबर्ग जाने की इच्छा हो रही थी और साशा के साथ दोस्ती अतीत की चीज़ मालूम हो रही थी, जो प्रिय होने पर भी बहुत दूर हो गई थी। वह सारी रात सो नहीं सकी और सवेरे खिड़की पर जाकर बैठ गई। उसके कान बाहर से आने वाली आवाज़ों पर लगे हुए थे और वास्तव में नीचे से बातचीत की आवाज़ आई। दादी घबराहट के साथ किसी से जल्दी जल्दी कुछ पूछ रही थीं। फिर कोई रो दिया। जब नादिया नीचे गई तो दादी कमरे के कोने में खड़ी हुई प्रार्थना कर रही थीं और उनका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। मेज़ पर एक तार पड़ा हुआ था। दादी का रोना सुनते हुए नादिया कमरे में बहुत देर तक इधर से उधर चक्कर काटती रही, फिर तार उठाकर पढ़ा। तार में लिखा था कि कल सुबह सारातोव में अलेक्जेंडर तिमोफेच यानी साशा क्षय से मर गया। टैडी और नीना इवानोवना मृतक के लिए प्रार्थना करवाने के लिए गिरजाघर गईं और नादिया बहुत देर तक कमरों में सोचती हुई चक्कर काटती रही। वह अच्छी तरह समझती थी कि साशा की इच्छा अनुसार उसकी जिंदगी उलट पलट हो गई थी। वह यहाँ पर अकेली पराई सी थी, किसी को उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं थी और यहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी जिसे वह चाहती हो। विगत छीन कर ख़त्म कर दिया गया था, मानो वह आग में जलकर भस्म हो गया था और राख हवा में बिखेर दी गई थी। वह साशा के कमरे में गई और वहाँ खड़ी रही। विदा प्यारे साशा, उसने मन ही मन कहा। उसकी कल्पना में उसके सामने नई वृहत और विशाल जिंदगी थी और यह जिंदगी अभी तक अस्पष्ट और रहस्यमय उसे बुला रही थी, आगे खींच रही थी। वह ऊपर सामान बांधने चली गई और दूसरे दिन सवेरे अपने घर वालों से विदा लेकर प्रसन्नचित और उमंगों से भरी हुई शहर से चली गई, कभी भी वापस न लौटने के विश्वास के साथ।